Ja, la la la la la, ik ben Zani en hij is Duro. Die was goed, dat denk ik ook. Ja, neemt hij op? Hasta la vista. Of sorry, hasta la pasta is het nou, hè? Kut. Hasta la vista! Ik bedoel eigenlijk hasta la pasta, baby! En nou, speciaal de samplebox van Zani en Duro. De bassdrum. En natuurlijk de snare. En de clap. Een beetje scheef, maar leuk zat. En de geluiden. En de vocalen. La la la la la la. Als je met haar met z'n huilen. Blurm, blurm, blurm. Nou jongens, succes met een blaasje maken. Het houden vergeten. Me like it. Smaak, blop, ben je we? Nee, nee, voor jou.